Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawia Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prokuratorzy nie wykluczają zabójstwa, ale też samobójstwa. W tym serwisie Trójki wrócimy do sprawy śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie. Były oficer WSI z zarzutami w sprawie nieprawidłowości w Skok Wołomin miał wyłudzić ponad 100 milionów złotych. Ukraina chce zablokować popularne rosyjskie serwisy internetowe i sieci społecznościowe. Ale na początek informacja sprzed kilku minut. Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa, jeśli Polska do czerwca nie przystąpi do przyjmowania uchodźców. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Specjalny zespół prokuratorów weryfikuje zeznania ponad 50 świadków przesłuchanych w Egipcie. Analizowane są też zebrane dowody i nagrania. Trwa śledztwo w sprawie śmierci 27-letniej Magdaleny Żuk z Bogatyni. Dziewczyna, przypomnijmy, poleciała na wycieczkę do jednego z egipskich kurortów. Tam zaczęła się dziwnie zachowywać. Trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Jak ustalono, przyczyną były obrażenia odniesione w wyniku upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala. Śledczy biorą pod uwagę kilka wersji zdarzeń, poinformował prokurator okręgowy w Jeleniej Górze Marek Gołębiowski. Są wersje dotyczące zabójstwa mającego związek z handlem ludźmi, jak również z handlem narkotykami. Bierzemy także pod uwagę możliwość załamania nerwowego i śmierci samobójczej. Podczas sekcji zwłok przeprowadzonej w Egipcie nie zostały znalezione żadne ślady, które świadczyłyby o użyciu wobec niej przemocy. Dodaje szefowa zespołu powołanego w sprawie Ewa Węglarowicz-Makowska. Nie było też śladów gwałtu. Mimo to śledczy nie wykluczają, że kobiecie mogły zostać podane jakieś substancje lub też na jej ciele zachowały się ślady biologiczne, które mogą rzucić światło na tę sprawę. Na konferencji prokuratury był Piotr Słowiński. Jeszcze w tym tygodniu ciało kobiety ma zostać sprowadzone do Polski. Zostanie przeprowadzona druga sekcja zwłok. I kolejny temat. W serwisie Trójki miał wyłudzić około 100 milionów złotych. Gorzowska prokuratura stawia zarzuty byłemu oficerowi WSI, Krzysztofowi W. Jest on kolejnym podejrzanym w śledztwie dotyczącym działalności na szkodę Skok Wołomin. Chodzi o wyłudzanie kredytów i pożyczek. O zarzutach informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Roman Witkowski. Krzysztofowi W. przedstawiono dwa zarzuty. Jeden zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wyłudzanie kredytów i pożyczek właśnie ze Skok Wołomin. Natomiast drugi zarzut już dotyczy bezpośrednio wyłudzenia przez niego takich pożyczek i kredytów na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych. Sam Krzysztof W. miał dokonać 32 takich wyłudzeń. Grozi mu do 15 lat więzienia. A przypomnijmy, śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Skok Wołomin trwa od 6 lat. Postępowanie dotyczy wyłudzenia kredytów i prania brudnych pieniędzy. Śledził i ujawniał działalność narkotykowych karteli. Został zastrzelony w biały dzień. W Meksyku zginął znany dziennikarz. Został zabity w mieście, w którym mieszkał i pracował, niedaleko siedziby jednej z gazet, dla której pisał. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Javier Valdez miał 50 lat. Od 3 dekad pisał o nielegalnym handlu narkotykowym i o zorganizowanej przestępczości w jego mieście oraz w całym Meksyku. Zajmował się m.in. kartelem Sinaloa, prawdopodobnie odpowiedzialnym za 25% nielegalnego rynku narkotykowego w Meksyku. Za swoje teksty dziennikarz był wielokrotnie nagradzany, w tym także przez Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziennikarzy. Ci, którzy pragną zabijać i siać chaos, robią to i nie ponoszą za to konsekwencji. To nie jest atak wyłącznie na Javiera, to jest atak na wszystkie media. Podkreśla meksykański korespondent komitetu Jan Albert Hudson. Zabity dziennikarz był wcześniej obiektem gruźb ze strony grup kryminalnych. 8 lat temu do jednej z jego redakcji ktoś wrzucił ręczny granat. Zabójstwo dziennikarza potępił prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto, który obiecał schwytać i ukarać sprawców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Komitet Ochrony Dziennikarzy informuje, że od 1992 roku w Meksyku zginęło co najmniej 40 dziennikarzy. Ukraina wprowadza kolejne sankcje wobec rosyjskich firm, czy tych, które mają rosyjski kapitał, a wśród nich są popularne serwisy internetowe i sieci społecznościowe. Firmy dostarczające internet twierdzą jednak, że całkowite zablokowanie rosyjskich serwisów będzie bardzo trudne. O szczegółach z Kijowa, Paweł Buszko. Największa kompania telekomunikacyjna UKRTelekom poinformowała, że pracuje nad realizacją rozporządzenia Petra Poroszenki. Jednak jak oświadczyli przedstawiciele firmy, zablokowanie dostępu do rosyjskich serwisów potrzebuje określonego czasu ze względu na techniczne trudności i liczbę domen, które podlegają sankcjom. Realizacja rozporządzenia zdaniem UKRTelekomu może potrwać nawet kilka tygodni. Dużo bardziej sceptyczni co do możliwości zablokowania niektórych rosyjskich serwisów są inni dostawcy internetu na Ukrainie. Pojawiają się opinie, że całkowicie całkowita blokada jest niemożliwa do zrealizowania, a ewentualne utrudnienia będą łatwe do obejścia. Rosyjska sieć społecznościowa Wkontakcie twierdzi, że obecnie obsługuje około 16 milionów Ukraińców. Swoje konto ma tam również sam ukraiński prezydent. Jak jednak zapowiedział, zostanie ono zamknięte. Petro Poroszenko zaapelował do Ukraińców, aby uczynili to samo. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest już reakcja rosyjskich władz. Rzecznik prezydenta Putina Dmitrij Pieskow oświadczył, że Kreml uważnie śledzi sytuację i pamięta o zasadzie wzajemności. Trójce, skrót informacji o 17.30. Zapraszamy. Sport w Trójce, Michał Gosiorowski. Ależ dziś ważny dzień w Lotto Ekstraklasie, w walce o utrzymanie, dlatego że w dole tabeli, która jest spłaszczona, ja wiem, jak nos boksera chyba, właściwie nikt nie może być pewnym utrzymania. Spokojniejsze są, no tak trochę, Wisła, Płock i Zagłębie Lubin, które mają po 25 punktów, pozostałych 6 drużyn mieści się w zaledwie 4-punktowej różnicy, od 21 do 17 punktów. W najgorszej sytuacji jest ostatni w tabeli Górnik Łęczna, która zmierzy się z Krakowią. Trener Górnika Franciszek Smuda wie, że dla nich nie ma już miejsca na żaden błąd. Walka, spekulacje o każdy punkt, o każdą bramkę, bo wiadomo, że wszystkie te zespoły, które są w dolnej części, tych 8 zespołów, które walczy o utrzymanie, dają z siebie wszystko. Początek spotkania Górnika z Krakowią o 18:00, wtedy zacznie się też mecz Arki Gdynia z Wisłą Płock. Arka jest podbudowana ostatnim zwycięstwem, więc bramkarz Paweł Steinbors ma nadzieję, że dziś zagrają tak samo jak ostatnio. Już od razu było widać, że nastawienie przed meczem było troszkę inne i wszyscy byli jak gladiatory i walczyli. Tak powiem, że z mojej strony to było po prostu z tyłu pięknie oglądać, jak graliśmy i tak musi wyglądać. Gladiatorzy na boisku. Kibicom to się podoba. Na 20.30 zaplanowano mecze Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław i Ruchu Chorzów z Piastem Gliwice. Jutro walka na górze tabeli o mistrzostwo i dwa kluczowe mecze. Legii z Lechem i Jagiellonii z Lechią. Fani boksu już zacierają ręce, a bohaterowie widowiska szykują rękawice. Anthony Joshua chce ponownie walczyć z Władimirem Kliczką. Zaproponował mu rewanż 28 października na stadionie Millennium w Cardiff. W ostatniej walce, którą na Wembley zobaczyło 90 tysięcy rozgorączkowanych fanów, Ukrainiec 3 razy leżał na deskach, ale z deskami przywitał się także Joshua, który ostatecznie zresztą wygrał. Walkę uznano za najlepsze starcie w XXI wieku, więc grzechem byłoby nie wykorzystać tego do rewanżu, ale piłeczka jest teraz po stronie Kliczki. Dla nas dobra wiadomość jest taka, że Agnieszka Radwańska wróciła do treningów. Po urazie stopy chyba nie ma już śladu, więc Polka zamierza wziąć udział w wielkoszlemowym French Open. Ostatnio w rankingu spadła na 9 miejsce. A jeśli ktoś przegapił poranne wiadomości, to przypomnę jeszcze, że Marcin Gortat zakończył już sezon w NBA. W decydującym meczu z Boston Celtics Wizards przegrali 105 do 115. Celtics awansowali do finału i zmierzą się tam z niepokonanymi Cleveland Cavaliers do finału konferencji wschodniej, rzecz jasna. W sporcie za 2 godziny i o Ekstraklasie i Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie i Giro d'Italia, gdzie kolarze walczą dziś w jeździe indywidualnej na czas. Wiele wskazuje na to, że różową koszulkę raczej straci dziś lider Nairo Quintana. Właściwie to nie koszulkę, tylko całe wdzianko ma takie różowe. Od kasku po buty. Burzowo w tej chwili na Podkarpaciu. Burze przetaczają się między Sanokiem a Przemyślem. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na południowym wschodzie. Wciąż jeszcze więcej chmur i tam i deszcz i burza możliwe w nocy. Na południu i na wybrzeżu mglisto. Temperatura tej nocy od plus 2 stopni na Podlasiu do 8 stopni w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia pogodnie i bez opadów. Temperatura do 23 stopni. Kolejne dni też słoneczne, ale weekend, sobota i niedziela będą bardzo ciepłe, tyle że także burzowe. Temperatura w sobotę, w niedzielę do 28 stopni, w niedzielę być może do 30, a do tego gwałtowne zjawiska z silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Patrz, Karol! Wreszcie jogurt bez dodatku mleka w proszku! Co mówisz? A, mówisz, że wreszcie jogurt bez mleka w proszku. A ty zamiast tłuc to mięso zrobiłbyś coś wege. No dobra, to może ja zblenduję krem ze szparagów. A pewnie, przynajmniej będzie ciszej. Co będzie? Będzie pysznie, bo już teraz w Lidlu idealny do danin nowoczesnych i tradycyjnych jogurt naturalny Pilos bez dodatku mleka w proszku. Tylko 79 groszy za 400 gramów. 79 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego.

punktowane, ale ciekawe słowo. Muły, rzadko używane. Muły. No, w sensie zwierzęta często używamy tego słowa, ale muły, to pamiętam w dzieciństwie tak się mówiło na mięśnie. Kiedy chłopcy napinali bicepsy, to pokaż muły, tak się mówiło. Muły. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Na promienie słoneczne najbardziej reaguje młoda skóra. Warto o tym pamiętać przed sezonem wakacyjnym. W trwającym właśnie tygodniu świadomości czerniaka lekarze przypominają, że w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat zapadalność na nowotwory skóry znacznie wzrosła. Cierpią na nie najbardziej młode kobiety w wieku od 22 do 44 lat. Taka jest statystyka. W ramach profilaktyki onkolodzy stworzyli reguły 7 W. Między innymi wetrzyj krem z filtrem czy włóż na głowę kapelusz. A każde znamie powinien obejrzeć lekarz, zapewnia profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie. Prowadzimy i rozwijamy kampanię Znamie Znamie, która dotyczy głównie młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i mamy w tej chwili wsparcie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i już dzięki naszym działaniom około 120 tysięcy dzieci w Polsce miało lekcje edukacyjne ochrony co do promieniowania ultrafioletowego oraz wykrywania zmian na skórze i obserwacji tych zmian. Pogadanki w szkole, po prostu. Sam robiłem u mojej córki w szkole taką lekcję. Mój dziadek jest Brazylijczykiem. Helena jako jedyna opalała się na plaży w Brazylii. Przyjechaliśmy tam, musieliśmy po cichu od niego uciekać, żeby trochę się poopalać. Każdy Brazylijczyk ma to po prostu w głowie. Dziecko może wyjść o 3-4 w nocy, żeby pograć w piłkę, ale nie może wyjść o godzinie 13 albo o godzinie 10 z domu, żeby się poopalać. Takiej opcji po prostu nie ma. Nie zakazujemy ludziom korzystania ze słońca. Joanna Łojko, Fundacja Rock and Roll. Natomiast zanim na to słońce wyjdziemy... Ważne o jakiej godzinie, to też jest istotne. Jedną z zasad 7 jest, żeby wypoczywać w cieniu między 10 a 14, wtedy, kiedy to promieniowanie jest największe. W cieniu, tak? Następne W. Włóż na siebie koszulę, albo włóż okulary z filtrem UV, albo wyrzekaj się solariów. To jest bardzo ważne. No i przede wszystkim w te pędy śmigiem do lekarza, jeżeli zobaczymy jakąś zmianę, której wcześniej nie było, bądź ta, która jest, przybrała inną formę. Apeluję zawsze do wszystkich słuchaczy, żeby nie obawiali się pójścia do lekarza. Doktor Grażyna Kamińska Winciorek z Centrum Onkologii w Gliwicach. Przede wszystkim z powodu zmian, które niepokoją. Proszę pamiętać, że czerniaki rozwijają się zazwyczaj na naszej skórze od 6 miesięcy nawet do roku, nawet do 2 lat. Czyli jest czas, żeby interweniować. Czas. A chorzy dokładnie wiedzą, że mają nową zmianę, z tym, że nie chcą interweniować, bo uważają, że jakoś to będzie. Dla jednych jest to oczywiste, a dla innych jest to nowość. Smarowanie ust i uszu. Czy to jest tak istotne? To też jest skóra. Zależy, jaki się też kapelusz założy na głowę. Jak się założy czapkę, która ma tylko daszek, no to trzeba uszy posmarować, nie da się ukryć. Nie bójmy się czerniaka, bo przez wiele lat były tylko mity, że to jest tak groźny nowotwór. Był groźny. Stosunkowo groźny. Od niedawna jest skuteczne leczenie, prawda? Tak, ale też był groźny, jak się czekało 2-3 lata, żeby go wyciąć. Dzięki wsparciu Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest przygotowana ustawa, która zakazuje korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie i mam nadzieję, że ona trafi w ciągu najbliższych dni czy godzin do parlamentu i myślę, że ona nie powinna budzić kontrowersji, ponieważ jesteśmy jedynym krajem z istotnych krajów Unii Europejskiej, który nie ma żadnych regulacji co do solariów. Długo państwo pukali do różnych drzwi, zanim ktoś podjął ten temat? 5 lat. Ja rozumiem, że to nie jest pierwszoplanowe, ale to jest jeden z kamyczków dla poprawy zdrowia społeczeństwa. Czyli te solaria, bardzo pan o tym dużo mówi, tak jakby one były jeszcze groźniejsze od tego słońca prawdziwego i ultrafioletu. I to jest prawda. Poniżej 30-35 roku życia szacuje się, że około 30-40% zachorowań na czerniaki jest związanych tylko z korzystaniem z solariów. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że solarium jest na tym samym poziomie czynnika rakotwórczego jak azbest czy palenie tytoniu. Na samym szczycie. Możemy się zatem spodziewać, że niebawem również u nas korzystanie z solariów będzie dozwolone tylko dla osób pełnoletnich. Takie prawo obowiązuje już na przykład w Anglii, w Niemczech czy we Francji. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Mamy tydzień świadomości czerniaka. Przypomnę, najbardziej narażone, statystycznie najbardziej narażone są kobiety w wieku od 22 do 44 lat. Tu trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Ernest Zozuń i z definicji Europa. We sail miles apart. I gave you tomorrow's useless broken try to make our world alive. I'm free from lovers breathless dream following me. Perhaps you could just take one small chance and see. Maybe you'll need me. myself. Understand that there is someone waiting till the curtains close. Though my soul may set in darkness, it will rise in light. I'm the man that stands behind you. Real talk, while you prove yourself. I'll be the that brings you free. Komisarz Avramopoulos przekonywał, że wszystkie kraje muszą wziąć udział w relokacji uchodźców. Sprawa uchodźców i ich relokacji powraca jak bumerang, tym razem znalazła się w porządku obrad Parlamentu Europejskiego. Apele, dyskusje i przepychanki polityczne powodują, że nie potrafimy dojść do porozumienia w sprawie pomocy ludziom, których dotknęło nieszczęście. A przecież to nakazują nam wartości, które stanowią o tym, że możemy o sobie powiedzieć... Definicji Europa. I am live here on the border. Mieszkam tu na granicy już od wielu dni. Nie ma tu ani jedzenia, ani wody, ani warunków do spania. Jak pada deszcz, to u mnie w namiocie jest pełno wody. Oczywiście mamy już dosyć, ale wielu ludzi ma nadzieję, że otworzą granice. A przynajmniej dla tych, którzy utknęli tu na granicy. Ale oni mówią, że nie będzie szansy. I nadal słyszymy, że... Łódź zatonęła około 12 kilometrów od portu Roseta na północy Egiptu. Byli na niej uchodźcy z Syrii oraz Egiptu i innych krajów afrykańskich. Choć takiego wrażenia już na nas to nie robi, jak jeszcze 2 lata temu. Nic nie możemy zrobić. Co możemy zrobić? Nic nie możemy. Relokacja. To magiczne słowo, które poróżniło Europę. Relokacja uchodźców to mechanizm pozwalający na rozlokowanie uchodźców, którzy w ostatnim czasie dotarli do Unii Europejskiej. Relokacja jest konieczna, by odciążyć państwa, do których trafiła ich największa liczba, czyli Włochy i Grecję. W 2015 roku szacowano, że mechanizm obejmie około 160 tysięcy osób, które solidarnie przyjęte będą przez państwa członków Unii Europejskiej. Mechanizm miał obejmować tylko i wyłącznie osoby, którym przyznano status uchodźcy. Nie ma żadnych nowych faktów. Rafał Kostrzyński, UNHCR. Agenda unijna dotycząca relokacji jest aktualna, ponieważ powody, dla których Unia Europejska sięgnęła po takie środki, są aktualne. To znaczy nadal Grecja oraz Włochy mają obciążone systemy azylowe. Nadal ten program relokacji nie został wykonany w należytym stopniu i nadal trwają powody, dla których osoby, które potrzebują azylu, docierają do Europy, czyli ciągle mamy niestabilną sytuację w Iraku, ciągle mamy niestabilną sytuację w Syrii i ciągle mamy również migrację ekonomiczną, no bo z nią również mamy do czynienia, chociaż ona nie jest częścią problemu, to jest ważne. Relokacje dotyczą tylko uchodźców i nikogo więcej. Dziś na porannej sesji Parlamentu Europejskiego, jak mówiłem, jak bumerang sprawa wróciła, bo sprawa nie jest załatwiony. Komisarz Avramopoulos przekonywał, że wszystkie kraje muszą wziąć udział w relokacji uchodźców. Mówił, że z jednej strony chodzi o aspekt moralny, z drugiej o zachowanie integralności systemu Schengen. Według komisarza takie działanie będzie korzystne dla całej Europy. Komisarz przypomniał, że w Grecji na relokację czeka z kompletem potrzebnych dokumentów 2400 uchodźców, a we Włoszech ponad 4000. Avramopoulos zaznaczył, że są kraje, które do tej pory nie przyjęły ani jednej osoby. Taką postawą, uważa komisarz, naruszają podjęte wcześniej zobowiązania. Jego zdaniem nie ma przeszkód, aby w sposób solidarny dokonać relokacji i odciążyć kraje, które przyjęły największą liczbę cudzoziemców. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Są państwa Unii Europejskiej, które realizują bardzo dobrze program relokacji, czy to Holandia, czy Finlandia, czy w ogóle kraje skandynawskie. Są kraje, które robią to w nieco mniejszym zaangażowaniu i są kraje, które tego nie robią w ogóle. Więc jest oczywiście pewnego rodzaju niechęć, ale ten program właśnie nie jest w pełni realizowany właśnie dlatego, że do realizacji tego programu jest potrzebne współdziałanie. Współdziałanie. To słowo często słychać, gdy coś chcemy, gdy domagamy się obrony naszych interesów, gdy chcemy pomocy. Ale gorzej jest z tym współdziałaniem, gdy komuś trzeba pomóc i ponieść ofiary. Wówczas słowo współdziałanie zamieniamy na zwrot to nie my, to oni. O i tacy jesteśmy. Z definicji Europa. Visions of freedom in my mind, of vague desire for homicide. You and I are living like Bonnie and Clyde. It's a 20 past four, sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. Aim my ride and slide it up behind. She loves me and I'm there to remind her. Sun beats down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I. Imitation leather we ride. Where we wanna go? I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear. I don't do hiding. No, I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Living like Bonnie and Clyde. Uwaga kierowcy, mamy kłopoty. Na autostradzie A1 w kierunku Częstochowy na 297 kilometrze doszło do wypadku i stworzył się korek od Strykowa już przy, więc można zjechać przez Łódź osobowe samochody, żeby po prostu ominąć korek. No to się korkuje w newralgicznym punkcie w Strykowie. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Dziękuję bardzo. 17.30 minęła. W Trójce jest Skrót Wiadomości. Radosław Mróz. Jeśli będą przyjmować uchodźców, ruszy procedura naruszenia unijnego prawa. Komisja Europejska zagroziła, że jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do tak zwanej relokacji migrantów, wtedy ruszy proces przeciwko tym państwom. Premier Beata Szydło przed chwilą powiedziała, że Polska nie ma możliwości przyjmowania uchodźców. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18.00. Sąd Najwyższy krytycznie o projektach zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zgromadzenie Ogólne Sędziów przyjęło uchwałę, w której alarmuje, że przez rząd rozwiązania prowadzą do naruszenia zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Zdaniem sędziów potrzebna jest debata nad poważną reformą sądownictwa. Papież apeluje do prezydenta Francji, aby troszczył się o ubogich i wykluczonych. Franciszek wysłał telegram Emmanuelowi Macronowi, który przedwczoraj objął funkcję głowy państwa. W opublikowanej przez Watykan wiadomości Franciszek apeluje, aby prezydent Macron i Francja troszczyli się zawsze o budowę sprawiedliwszego i bardziej braterskiego społeczeństwa, także współpracę i solidarność między narodami. Papież wyraził nadzieję, że Francja będzie nadal wspierała w Europie i na świecie poszukiwanie pokoju i dobra wspólnego. A w Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zaczynamy od dobrej, bardzo dobrej informacji. PKB Polski w pierwszym kwartale było 4% wyższy niż przed rokiem, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Jest to tak zwany szybki szacunek, ale już można się cieszyć. Tak szybko polska gospodarka rozwijała się ostatnio pod koniec 2015 roku. Jak twierdzi szefowa zespołu analiz Banku PKO BP Marta Petka-Zagajewska, wzrost gospodarczy w tym roku może osiągnąć w całym roku 4%. Dane o PKB będą odzwierciedlały wskaźniki miesięczne, które obserwowaliśmy i które za pierwszy kwartał pokazywały z jednej strony stabilną, silną konsumpcję, czyli zostanie nam ten filar, który wspierał polską gospodarkę w 2016 roku. Natomiast z drugiej strony te dane miesięczne pokazywały na przykład wyraźne odbicie w budownictwie. No więc liczymy, że do tego stabilnego filaru, którym jest konsumpcja, dodamy sobie drugi filar, którym będą inwestycje. Ryzykiem dla takiego wzrostu są, zdaniem ekspertki, czynniki zewnętrzne. Główne ryzyka płyną z otoczenia, to znaczy z wciąż dużej niepewności politycznej, wciąż niepewności o to, czy wreszcie to ożywienie, które znowu zaczęło nam się rysować i w gospodarce europejskiej, i w globalnej koniunkturze, okaże się być trwałym, czy też nie. To nie koniec gospodarczych danych w tym tygodniu. W czwartek GUS zaprezentuje informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, a w piątek o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Małe i średnie firmy skuteczniej niż duże przedsiębiorstwa walczą o unijne pieniądze na badania i rozwój. Tak wygląda sytuacja na półmetku programu Horyzont 2020, w ramach którego do zainwestowania w całej wspólnocie jest niemal 80 miliardów euro. Wicedyrektor Krajowego Punktu Kontrolnego Programów Badawczych Unii Europejskiej Katarzyna Walczyk-Matuszyk mówi, że dotychczas w ramach programu wydano 23,5 miliarda euro. 1% tej kwoty trafił do polskich firm. Beneficjentami są głównie mniejsze przedsiębiorstwa. Jest to uwarunkowane przede wszystkim tą korzystną ofertą Horyzontu dla nich, czyli ustanowieniem ich beneficjentem priorytetowym i również tym, że mają dostępny instrument MŚP, ale również wynika to z samej natury sektora. W ramach małych i średnich przedsiębiorstw znacznie łatwiej wdraża się innowacje. To ryzyko ma zupełnie inny wymiar niż w przypadku dużych firm. Pod względem wykorzystania pieniędzy z Horyzontu 2020 Polska zajmuje 15 miejsce w Unii Europejskiej i jest liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. A my do tematu wrócimy jeszcze między innymi w programie bardzo ważny projekt o 18.45. Między innymi, bo będzie też i inny temat. Mocny wzrost PKB nie pomógł dziś giełdzie. Na koniec dnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. Spore. WIG20 minus 1,55%, WIG minus 1,29%. Obroty duże wyniosły ponad 1,119 mld zł. A frank szwajcarski? 3,83 zł kosztuje euro, 4,19 zł, dolar 3,78 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,88 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. W tej chwili burzowo na Podkarpaciu i tylko tam. Wieczorem i w nocy w Polsce pogodnie, jedynie na południowym wschodzie początkowo jeszcze więcej chmur, te burze jeszcze się będą utrzymywały wieczorem, a w nocy nad ranem na południu i na wybrzeżu pojawią się mgły. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro pogodniej bez opadów w całej Polsce i temperatura do 23 stopni. Kolejne dni też słoneczne, ale weekend, sobota i niedziela będą bardzo ciepłe i pojawią się wtedy i deszcze, i burze. I wiatr w burzach do 100 km na godzinę. Porywy możliwe w sobotę i w niedzielę, ale temperatura poszybuje wysoko do 28 w niedzielę, być może do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ach, te litery ciężkie, napisał pan Piotr. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja na skrablowej planszy. Trwa pojedynek poranek kontra popołudnie. No, litery mamy nie najlepsze. Dwa razy K i dwa razy Y Magda wylosowała dziś. Ale mamy słówko kluły jak na razie. I to jest słowo, które da nam 28 punktów. Kluły. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. Chyba, że jeszcze jakieś lepsze słowo wymyślimy wspólnie z Państwem w ciągu najbliższej godziny do 18.40. Dzisiejsze słowo musi zostać wyklute. Polscy naukowcy budują teleskop, który ma badać promieniowanie X w kosmosie. Mają także zadbać o to, by rakieta wynosząca teleskop w przestrzeń pozaziemską nie robiła zbyt dużo hałasu. Będzie nosiła nazwę Ariane 5. T-minus 60 seconds and counting. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w budowie jednego z instrumentów. Szymon Polak, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Teleskopu rentgenowskiego, który ma badać wysokoenergetyczne oraz gorące części naszego wszechświata, między innymi czarne dziury oraz układy podwójne, które generują bardzo dużo światła właśnie i promieniowania w zakresie promieniowania X. Dlatego budujemy ten teleskop, żeby móc obserwować daleko położone obiekty, a robimy to za pomocą teleskopu kosmicznego, ponieważ to promieniowanie rentgenowskie nie dociera do powierzchni Ziemi. Dlatego wysyłamy nasze teleskopy w kosmos. Są umieszczone w rakietach i są wynoszone na orbitę. Mogą w niezakłócony sposób przeprowadzać swoje obserwacje. Po co to wszystko? X to oczywiście promienie rentgenowskie. Astronom Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu. To promieniowanie niesie ze sobą informacje na temat tych najbardziej energetycznych zjawisk w kosmosie. No bo wyobraźmy sobie, są takie obiekty, które tak potwornie emitują, mają tak dużą temperaturę, że tak naprawdę one świecą, one emitują, ale już nie w świetle widzialnym, nie w ultrafiolecie, tylko jeszcze dalej, właśnie w promieniach rentgenowskich. Jak go odkryć? Musimy mieć specjalne urządzenia, specjalne teleskopy. Tu zbudować na Ziemi? No jest problem, bo nasza atmosfera nie przepuszcza dobrze promieni rentgenowskich, a więc jeżeli gdzieś tam w kosmosie coś bardzo silnie promieniuje rentgenowsko, no to niestety nasza atmosfera działa po prostu jak czarna szyba. T-17 seconds and count. 15. 12. tej chwili staramy się tak naszą konstrukcję zbudować, żeby była ona odporna na działanie właśnie fal akustycznych. Dotychczas hałas rakiety. Dr Adam Pilch, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Albo niszczy urządzenia, jeśli ktoś tego nie zaplanował, albo urządzenia były zabezpieczone w inny sposób, były umieszczone w próżni, czyli powietrze było odsysane po to, żeby fala akustyczna nie docierała do tych urządzeń. Naszym celem jest wyeliminowanie konieczności stosowania próżni. Dzięki temu obniżymy masę całego oprzyrządowania, zmniejszymy może niekoniecznie koszty, ale poprawimy też niezawodność działania tych urządzeń. Same prace, które w tym momencie realizujemy, polegają na pomiarach poziomu hałasu wewnątrz tego urządzenia, w miejscu, gdzie będzie zamontowany filtr. I to jest hałas, który jest generowany w czasie startu rakiety. Symulujemy sobie hałas rakiety głośnikiem, który tutaj widać za mną. Oczywiście o dużo niższym poziomie, bo trudno wygenerować taki duży hałas i też jest to problematyczne dla naszego zdrowia. Więc mamy dużo niższy poziom, natomiast o podobnym charakterze ten hałas jest generowany tutaj. Teleskopy kosmiczne to jest taka bardzo specyficzna gałąź technologii satelitarnych. Nie buduje się ich zbyt często i właśnie staramy się, aby każdy kolejny ten teleskop był coraz doskonalszy i z jego pomocą, żebyśmy mogli coraz więcej nowych rzeczy odkrywać. A plany są dalekosiężne, bo urządzenie ma być wystrzelone w kosmos za 11 lat. O teleskop i inne prace polskich naukowców pytała Anna Rogocińska. Za 19 minut godziny 18 już za chwilę Łukasz Karusta i Puls Trójki. Jeżeli mają Państwo jakieś informacje kolejne na temat zakorkowanej A1 w okolicach Łodzi, to czekamy, bo to newralgiczne miejsce w okolicach Strykowa, wypadek 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Rescued from the flame, that is all I would ever need. As long as I can read what's written on your face, the strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and thrive, as you've always. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia jest za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry, witam. A w studiu w Białymstoku Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry. Donald Tusk znowu wezwany przed prokuraturę. Przewodniczący Rady Europejskiej ma zeznawać 5 lipca. Tym razem chodzi o niedopełnienie obowiązków, a także działanie na szkodę państwa i zdradę dyplomatyczną po katastrofie smoleńskiej. Panie pośle, sezon na grillowanie, także grillowanie Donalda Tuska w pełni? To chyba są jednak nieuzasadnione analogie, bo gdyby tak było, to mielibyśmy spektakl z wizytami pana premiera w prokuraturze od momentu katastrofy i ujawnienia wszystkich nieprawidłowości. Te, które budzą szczególnie dużo zastrzeżeń, dotyczą chociażby tego, że po prostu uchybiono przepisom proceduralnym i chowano ofiary katastrofy po prostu nawet nie sprawdzając tożsamości. Gdyby to się zdarzyło na zwykłej drodze, taki wypadek, gdzie ze skutkiem śmiertelnym, to nikt sobie nie wyobraża, że pomylono by którąkolwiek z ofiar. A tam, mimo iż zginęli najważniejsi urzędnicy z głową państwa i urzędnicy państwa, nie dochowano żadnych procedur. Jest to oczywiście pogwałcenie prawa i prokuratura nie tylko, że powinna to wyjaśnić, to ma obowiązek. I zastanawia mnie, dlaczego po tylu latach dopiero energicznie wzięła się do wyjaśnienia tej sprawy. Dużo wcześniej te kwestie powinny być wyjaśnione. Ja rozumiem, że śledztwo jest prowadzone w Rosji, że nie wszystkie informacje do prokuratury dotarły. Rozumiem, że teraz prokuratura zdała sobie sprawę, że już nie może liczyć cierpliwie na to, że Rosja będzie ujawniała te informacje, które pozyskała albo które po prostu próbuje ukryć. W związku z tym musi prowadzić własne rzetelne śledztwo i wyjaśnić wszystkie okoliczności. Nie tylko samej katastrofy, ale tych wszystkich okoliczności związanych z jej wyjaśnianiem przede wszystkim i z tym, co się stało później ze szczątkami ofiar. Panie senatorze, za chwilkę wrócimy jeszcze do szczegółów tego śledztwa, ale panie senatorze, proszę przede wszystkim powiedzieć, czy Donald Tusk stawi się na tym przesłuchaniu? Trudno powiedzieć. Nie wiem, jak wygląda kalendarz pracy, obowiązków szefa Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska. Pewnie to będzie decydować. Czy jeśli kalendarz pozwoli, to stawi się? W mojej ocenie tak, raczej tak. Nie mam żadnych obaw co do tego, że Donald Tusk obawia się wizyty w prokuraturze, bo jak wiemy, już niedawno, 19 kwietnia, także uczestniczył w przesłuchaniu, był przesłuchiwany przez prokuratorów. A właśnie, czy będzie tak samo jak 19 kwietnia, czy Donald Tusk przyjedzie triumfalnie prawie, że na białym koniu i przejdzie przez miasto? Panie redaktorze, bardzo trudne pytania pan formułuje, jestem niewłaściwym adresatem, nie potrafię antycypować. Politycy Platformy wtedy w tym marszu uczestniczyli w powitaniu na Dworcu Centralnym. To prawda, nie potrafię antycypować i powiedzieć, czy tak będzie, czy też inaczej. Myślę, że Donald Tusk wczoraj został poinformowany, tak media donoszą, o ewentualnym przesłuchaniu, więc nie wiem, czy sam podjął już decyzję, zweryfikował to, sprawdził ze swym kalendarzem, więc nie wiem, czy sam już podjął decyzję, czy ten termin jest takim, w którym będzie mógł uczestniczyć, czy będzie prosił też o przesunięcie terminu ewentualnego przesłuchania. Ale według pana immunitetem nie będzie się zasłaniał? Nie wiem, panie redaktorze, formułuje pan tak trudne pytanie, najlepiej byłoby zaprosić pana Donalda Tuska i on odpowiedziałby na te pytania bardzo wiarygodnie. Ja natomiast mogę tylko przypuszczać, a te moje przypuszczenia mogą być błędne, więc nie podejmuję się trudu przewidzenia i sformułowania pytań, na pytanie, na które powinien odpowiadać zainteresowany, czyli szef Rady Europejskiej, pan Donald Tusk. Porozmawiamy w takim razie o konkretach tego ewentualnego przesłuchiwania. Prokuratura mówi, że chodzi o między innymi nieprzeprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy. Panie pośle, to właśnie główny zarzut, jeśli chodzi o to niedopełnienie obowiązków? Trzeba pamiętać, że Donald Tusk publicznie powiedział, że jest odpowiedzialny i bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone przez stronę polską dochodzenie, śledztwo w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i za wszystkie czynności. To są słowa, które wziął na siebie Donald Tusk, publicznie zapewniając polską opinię publiczną, że jest gotów zmierzyć się z tym wyzwaniem i sprosta temu wyzwaniu i obiecał to nie tylko parlamentarzystom wówczas Platformy, ale polskiej opinii publicznej. Okazało się, że było wiele uchybień, między innymi to chyba takie najbardziej spektakularne, kiedy Ewa Kopacz jako marszałek obecny po katastrofie przy identyfikowaniu ofiar tej katastrofy zapewniała, że uczestniczyła osobiście i daje rękojmie tego, że zostały dochowane wszelkie te procedury. Co się okazało? Okazało się, że między innymi prezydent Kaczorowski, jego szczątki zostały pomylone i mimo osobistych zapewnień pani Ewy Kopacz, że brała udział właśnie przy tej konkretnej procedurze, mimo zapewnień, że to jest ta konkretna trumna z tym, z ciałem tego konkretnie prezydenta, po ekshumacji na wniosek rodzin katastrof, tej rodzin ofiar tej katastrofy, okazało się, że te szczątki zostały pomylone. Co to oznacza? Jeżeli nawet nie potrafiono tak wydawałoby się banalnie prostej rzeczy, jak zidentyfikować ciała ofiary, nie udało się tego zrobić ani śledczym rosyjskim, ani tym bardziej polskim śledczym, ani też uczestniczącym w tym politykom, to oznacza, że albo ktoś kłamał, że te procedury były przestrzegane, albo po prostu nie brał udziału i nie miał świadomości, bo kłamstwo wymaga świadomego mówienia nieprawdy, albo po prostu zwyczajnie nie był uczestnikiem tych czynności i nie wiedział, co tam się dzieje, a żeby nie wywoływać, nie wiem, no, jakichś zbędnych emocji, podjął się takiego ryzykownego złożenia, takiej ryzykownej złożenia deklaracji zapewniającej o tym, że wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. I teraz pan premier, były premier, proszę który wziął na siebie odpowiedzialność, no i który odpowiadał za te służby, które pracowały i w Rosji, i w Polsce, rozumiem, że przynajmniej powinien się ustosunkować do pewnych tez, które przygotowali śledczy po tylu latach dochodzenia i wyjaśnić pewne wątpliwości. Błędy w komunikacji, błędy w dokumentacji medycznej zdecydowanie były. No, na to mamy dowody, więc to niedopełnienie obowiązków było, panie senatorze, czy to mogło być właśnie niedopełnienie obowiązków po stronie najwyższych naszych władz? Ja rozumiem, panie redaktorze, że ta procedura właśnie ma to wyjaśnić. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pańskie pytanie. Myślę, że prokuratorzy dzisiaj, nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, więc jak rozumiem, bo chciałbym wierzyć w szczere intencje, chociaż nie do końca potrafię wierzyć w szczere intencje prokuratorów, dlatego że tą wiarygodność prokuratury podważyli rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę, że to wszystko się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości. Niestety nie buduje wiarygodności i niezawisłości prokuratorów. Niestety dzisiaj prokuratorem generalnym jest polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy także zamach na wymiar, na sądownictwo w Polsce. To też nie napawa optymizmem. Ale państwo teraz mówią, że to jest grillowanie właśnie, że to jest trochę polityczna szopka, ale nie możemy powiedzieć, że tych błędów nie było. Panie redaktorze, ja tego nie, jak pan słyszy moje wypowiedzi, póki co takich argumentów nie użyłem, ale też nie można wykluczyć tego, że ten kontekst polityczny niestety się pojawia, a pojawia się i to dobrze wiemy, bo pojawia się od momentu tej okrutnej tragedii, która miała miejsce w 2010 roku, 19 kwietnia i wszyscy niestety musimy się z tym problemem zmierzyć, ale proszę zwrócić uwagę na pewnego rodzaju spektakl, który urządzają rządzący. Nie chcę mówić jedynie o miesięcznicach, ale chcę powiedzieć o tym wszystkim, co się działo. O panu doktorze Berczyńskim, o podkomisji, która dokonywała i stawiała różne diagnozy katastrofy smoleńskiej komisji, która, na której funkcjonowanie wydano ogromne środki finansowe, która nie przyniosła żadnych wymiernych efektów, wiarygodnych efektów, budzi wiele kontrowersji i wątpliwości w ramach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jest gro polityków, którzy są bardzo sceptyczni wobec ustaleń tej podkomisji. Było ogromne show. Pan minister Macierewicz także nadawał temu, jeszcze podkręcał temperaturę pracy tej podkomisji, ale efektów nie mamy. I pytanie jest o to, na ile dzisiaj rządzący próbują także przykryć te koszty i te w wielu przypadkach, przepraszam, że w takiej sytuacji to mówię, ale kompromitujące Prawo i Sprawiedliwość efekty pracy tej podkomisji. To wróćmy jeszcze do pracy prokuratury. Panie pośle, pozostałe śledztwa dotyczą między innymi nadużycia zaufania w stosunkach z zagranicą, czyli tak zwana zdrada dyplomatyczna, artykuł 129 kodeksu karnego. O co konkretnie tutaj chodzi? To mają ustalić śledczy, którzy są zobowiązani doniesieniem podjąć czynności sprawdzające. Być może są w posiadaniu dokumentów, które wymagają zweryfikowania. Ale czy pan w działaniach Donalda Tuska albo innych najwyższych władz widzi nadużycia zaufania w stosunkach z zagranicą? Ale nie ja jestem od tego, żeby widzieć jakiekolwiek nadużycia u kogokolwiek innego. Od tego jest prokurator, żeby zbadać. No, często politycy takie nadużycia widzą. Jeżeli nawet widzą, to możemy na podstawie tylko i wyłącznie zgromadzonego materiału dowodowego. Na razie taki materiał dowodowy nie został ujawniony. Rozumiem, że w toku postępowania on może być zbierany, ale ujawniony to zapewne zostanie albo okazany czy świadkom, czy osobom, które usłyszą zarzuty i ewentualnie w całości zostanie przedstawiony sądowi. W Polsce dzięki Bogu to sąd ocenia i orzeka o winie, a nie inni politycy. Dlatego ja się dziwię, że koledzy z Platformy tak chętnie szermują oskarżeniami o to, że tutaj jest upolitycznienie jakiegoś procesu, gdy tymczasem to, co do tej pory zostało upolitycznione na pewno i co do tego nie ma wątpliwości, to, że organy państwa zawiodły przy wyjaśnianiu kwestii katastrofy, nie wyciągnięto nie tylko konsekwencji wobec tych, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, a takie zostały już dawno stwierdzone, i organy państwa okazało się, że były bezradne, to znaczy bezczynne. I teraz czy to zaniechanie wynikało ze świadomej decyzji kogoś, i to jest na pewno pytanie do byłego premiera, czy to była jego decyzja, czy to on podejmował decyzję o tym, żeby wstrzymywać, blokować i wyjaśnienie kwestii przyczyny katastrofy i nawet samego, co już wydaje się być nawet haniebne, bo ja absolutnie nie podejrzewam o to pana Donalda Tuska, nie wydaje mi się, że to w ogóle możliwe, bo to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki, żeby w niedbalstwie, lekceważeniu czci zwłok tych ofiar mylić się, mieszać, wkładać do trumien niezidentyfikowane ciała czy części ciała. Panie senatorze, to jest już... W naszym kręgu kulturowym to jest absolutnie niedopuszczalne. Ja myślę, że to wynikało z czego innego. Z chaosu, złej organizacji i niestety próby uniknięcia odpowiedzialności za to, co się stało. Panie senatorze, a czy w Platformie Obywatelskiej jest obawa, że teraz właśnie takie grillowanie Donalda Tuska będzie ciągnęło się przez kolejne miesiące, wezwania przed prokuratury, przed komisje śledcze? Nie ma takiej obawy, panie redaktorze, chociaż tak jak mówiłem, nie możemy wykluczyć tego kontekstu politycznego. Smaku dodaje jeszcze to, że lider Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna, powiedział, że kandydatem na prezydenta będzie Donald Tusk. Być może to też w jakiś sposób rozgrzewa opinię publiczną, a zwłaszcza działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Być może jest to taki zabieg, tego też nie można wykluczyć, który chce zdyskredytować, deprecjonować osobę pana Donalda Tuska. Ja bym apelował o to, żebyśmy wyciągali wnioski z tej katastrofy i aby te przykre zdarzenia dla Polaków raczej pozwalały na budowanie pewnych kompromisów i szukanie rozwiązań, a nie dzielenie nas w dalszym ciągu. Sługotki, pięknie dziękuję. Obywatelska, Jacek Żalek, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Białymstoku. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy